أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Geçen hafta biraz mukaddime yaptık da dersi sabote ettikleri için tekrar edeceğim geçen haftaki kısmı. Bu hafta çünkü çok nas geliyor, çok hadis var, çok ayet var. Hepsini birer birer şerh etmemiz lazım. Geçen haftaki kısmı hızlı bir şekilde geçeceğiz inşallah. Geçen hafta babın adını şöyle isimlendirmiştik. Eddua ila şehadetu en la ilahe illallah. Davet ederken, insanları Allah'ın dinine çağırırken La ilahe illallah şehadetine çağırmanın her şeyin önünde olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve bu bapta ilk getirdiğimiz ayet Yusuf suresi 108. ayetti. Allah subhanehu ve teala diyor ki Kul de ki Hâzihi sebîli ed'u ilallahi alâ basîretin. De ki bu benim yolumdur. Ben basiret üzere Allah'a çağırırım. Ene ve men ittebe'ani bana tabi olanlar da basiret üzere Allah'a çağırırlar. Ve subhanallahi ve ma ene minel müşrikin. Allah'ı tenzih ederim. O Allah subhanahu ve teala müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Ve ben müşriklerden değilim. Ve geçen hafta bu ayette geçen basiret kelimesinin ne manaya geldiğini, basiretin Allah subhanahu ve teala'nın kula verdiği bir meleke olduğunu ve basiretin insana hakkı batıldan ayırt eden bir yetenek olduğunu Allah subhanahu ve teala'nın Allah'tan korkması, takvalı yaşaması sonucunda kula verdiği bir özellik olduğundan bahsettik. Peki insan hakkı batıldan ayırt edebilmesi için gerekli olan bu basireti nasıl kazanacak? Bu basireti bize kazandıracak etmenler nelerdi? Ondan geçen hafta birazcık bahsetmiştik. Ve dedik ki ilk ve vazgeçilmez şartı basiretin tahsil olabilmesi için Allah'a ve Resulüne imanda olan sıdk. Yani sıdk doğruluk demek. Bakın Allah'a ve Resulüne iman etmek demiyorum. Allah'a ve Resulüne sıdk üzere, doğruluk üzere iman etmektir. Delili de Allah subhanahu ve teala'nın En'am suresi 122. ayette اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ Allah şu iki kişinin örneğini veriyor ve bize diyor ki Allah subhanehu ve teala'nın dirilttiği, kendisine bir nur verdiği, bu nur ile insanlar arasında yürüdüğü kişi Allah'ın ölü kıldığı kişi gibi midir? Bakın hiç kimse aslında kafirlerden ölü değildir, yaşıyordurlar. Ama Allah hakkı anlamadıkları için onlara ölü hitabında bulunuyor. Onları ölüler olarak vasıflandırıyor. Çünkü her ne kadar diri olursa olsun Allah'ın dininin hakikatini anlamayan, Allah'a kul olmanın hakikatini anlamayan insanlar yaşayan ölülerdir. Allah onları ölüler olarak isimlendirmiştir. Her ne kadar onlar kendilerini akıllı zannetseler de onlar ahmakların ta kendileridir. Allah subhanehu ve teala münafıkların bu hal üzere olduğundan bahsetmiştir. Bakara suresinde Allah subhanehu ve teala'nın müminlerin vasıflarını anlattıktan sonra hemen devamında vasıflarından bahsettiği grup münafıklardır. Allah subhanehu ve teala o münafıklardan bahsettiğinde diyor ki وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَمِنُوا كَمَا اَمَنَ النَّاسِ قَالُوا اَنُؤْمِنُوا كَمَا اَمَنَ السُّفَهَا Onlara dendiği zaman, münafık olanlara dendiği zaman gelin Allah'a iman edin bu iman edenler gibi, derler ki biz o ahmaklar gibi mi iman edelim? Ela innahum humus sufaha walakin la ya'lemun. Onlar müminlere akılsız ahmak diyorlar ama asıl ahmak kendileri, çünkü hakkı anlayamıyorlar. Çünkü onlar haktan mahrum olmuşlar. Allah subhanehu ve teala böyle tavırda bulunan insanların münafık olduğundan bahsediyor. İnsanları kandırabilirler, müminleri kandırabilirler ama Allah'ı asla kandıramaz kimse. Allah gizlileri bilendir. Allah insanın kalbinin derinliklerinde var olan pislikleri de bilendir. Çünkü insanın kalbi pistir, kalbinde şeytanın nasibi vardır. Her kim onu bastırmazsa, şeytanıyla muhabbetine devam ederse, kendi kendine konuşurken şeytanın ona verdiği vesveselerin peşine kapılır da müminleri ahmaklıkla itham ederse, Allah da onu sapıklığın içinde bırakır. Nuvallihi ma tevalle, gittiği yolda bırakır. Ve nuslihi cehennem ve sa'et masira, varacağı yerde cehennemdir, ne kötü yerdir diyor Allah subhanahu teala. O şeytan onu cehenneme götürür. İkinci, basireti insanı tahsil edecek etmen dedik. İlmun nafi'a, kişiye fayda veren ilim. Neden kişiye fayda veren ilim? Çünkü herkes ilim okuyabilir. Müşrikler de ilim okuyabilir, kafirler de ilim okuyabilir. Yahudi, Hristiyan olan ehli kitap da ilim okuyorlardı ama kafirdiler. Neden? Çünkü o ilim onlara fayda vermiyordu. Fayda vermeyen ilim insanda kibiri arttırır. O zaman kitap yüklü eşek olur insan. Cuma suresi 5. ayette söylediği gibi. Onlar kitabı yüklendiler. Çünkü eşek, odun da yükleseniz, altın da yükleseniz ne yüklediğinin farkında değil, ne taşıdığının farkında değildir. Onun için odun 5 kiloysa, altın da 5 kiloysa onun için 5 kilodur, fark etmez. Taşıdığı şeyin kıymetini bilmez. O yüzden ilim okuyup, ilim talep edip, ilmi duyup işitip o ilimle amel etmeyenler Allah'ın ifadesiyle eşeklerin ta kendileridir. Allah subhanehu ve teala Zümer suresi 9. ayette şöyle buyuruyor. Kul de ki hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Burada ilmi olanlar değil, ilmiyle amel edenler ile ilmiyle amel etmeyenler bir olur mu? Allah subhanehu ve teala bunların arasını birbirinden ayırıyor. Ve Allah subhanehu ve teala Fatır suresi 28. ayette innemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan alim kullar korkar diyor. Yani alimden kasıt ilmiyle amel eden insanlardır. Yoksa ilmi biriktirip de eşek gibi taşıyanlar değil. Öğreniyor, yalan yapmak haramdır. Yalan söylemek haramdır. Gıybet etmek haramdır. O müşriklerle oturmak kalkmak haramdır. Onlara sevgi beslemek haramdır. Vesaire vesaire. Haramları öğreniyor ama eşek olduğu için Allah subhanehu ve teala'nın ona göndermiş olduğu vahiyden yüz çevirdiği için hala aynı hatasına devam ediyor. Bu kişiye fayda veren ilim değildir. Ancak ahiretteki azabını arttırır kişi. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace'nin sahih bir senetle çıkardığı hadiste şöyle söylüyor. Talebul ilmi faridatun ala kulli muslim. İlim talep etmek her Müslümana farzdır diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani amel etmek için ilmi öğrenmek ha. Yoksa birçoğunuz görmüştür. İlmi talep etmiş, onlara sorsanız onlardan daha tevhid ehli yok. Adam tevhidi biliyor, ona sorsan. Ama tevhidden zerre kalmamış hayatında. Kibir, riyakarlık, gösteriş, aman desinler, hayatı bu olmuş. Allah böylelerinden tevhidin nurunu çekip alıyor. Biz bunları defalarca gördük. 15 sene önce tevhid ehliyim diye gezen insanlar bugün müşriklerle aynı saftalar. Müslümanların peçesiyle de dalga geçerler. Müslümanların örtüsüyle, sakalıyla dalga geçerler. Çünkü Allah imana sahip çıkmadıkları için onların kalplerinden vahyin nurunu çekip almıştır. Kimse kendini korunmuş, masum zannetmesin. Kimse kendini sanki Allah ona muhtaçmış gibi zannetmesin. Allah ne size ne bana muhtaç. Allah hiçbirimize muhtaç değil. Biz Allah'ın dinine muhtacız. Allah'ın dinini yaşamazsak Allah vahyinin nurunu, tevhidin nurunu çekip kalplerimizden alır da eşeklerden farkımız olmaz. İyadu billah. Allah'a sığınırız böyle bir halde. Basireti tahsil eden üçüncü kısım da Allah'ın insanı rızıklandırdığı ilimle amel etmektir ki o ilim amel edildiği zaman insana bilmediğini öğretecektir. O ilimle amel edildiğinde insan bilmediğini öğrenmeye başlayacaktır. Allah subhanehu ve teala Bakara suresi 282. ayette diyor ki وَاتَّقُ اللّٰهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ. Allah'tan korkun, Allah da size öğretsin. Yani bildiğinle amel et, bilmediğini Allah ne yapacaktır? Öğretecektir. Ancak cahil, ancak cehenneme doğru yol almış, ancak şeytanın isteklerine tabi olmuş, ancak hevasının peşinde koşan adam kendini bitmiş yeterli görür. Kendini müstahni görür. Kendisini cennetin ortasında görür. Hasan-ül Basri rahimahullah diyor ki, her kim bir an imanından emin olursa Allah onun kalbinden imanı çekip alır diyor. Ancak münafıklar imanlarından emin olurlar. İbni Ebu Muleyke Bukhari'nin yaptığı rivayette diyor ki, رَأَيْتُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem 30 اَشْخَاسًا. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından şu mescitte 30'dan fazla adam gördüm. كُلُّهُمْ يَخَافُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنَ النِّفَاقِ. Hepsi de kendi nefisleri için nifaktan korkuyordular. Münafık mıyız? Amellerimiz boşa mı gidecek? Amellerimiz ahirette yüzümüze mi çarpılacak? Yarım yamalak aklında 50 tane düşünceyle kıldığın namaz, yarım yamalak kendince zannettiğin tevhid, yarım yamalak kendince yaptığın oruç veya diğer ibadetler. Acaba bunlar kıyamet günü suratına mı vurulacak? Yoksa bunların karşılığını mı alacak? Mümin bundan korkar ve Abdullah İbni Mübarek rahimahullah'ın dediği gibi tabiinin büyüklerinden, mümin toprağa fidan eker, gül diker, diken bitmesinden korkar. Münafık ise toprağa diken diker de gül bitirmesini bekler. İşte müminle münafığın farkı budur. Münafık yarım yamalak iman eder, yarım yamalak amel eder, bekler ki ahirette muttakilerle cennette köşklerde olacak, ırmakların altından ırmaklar akan cennetlerde baldan sütten ırmaklardan içecek tadacak, böyle zanneder münafık. Mümin ise kendisini cehennemin ortasında, gayya kuyusunda, Allah korusun iyadu billah, veyl kuyusunda kendini zanneder. Niye? Müminle münafık arasında fark vardır. Ve basireti tahsil eden dördüncü etmen, dördüncü olgu, sıdkı ittiba'i sünneti zahiren ve batinen, lianne hâzâ huve tahkîkul îmâni bi rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. İmanda ve peygambere tabi olmada, peygamberin sünnetine zahirde ve batında tabi olmada sıdk üzere olmak, doğruluk üzere olmaktır. Örneklerle inşallah bu maddeyi biraz daha açarsak daha yerinde olacaktır. Örnek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakallıydı. Onu seven, ona benzemeye çalışan bir Müslüman da sakallı olması gerekir ki gerçekten ona tabi olmasında, ona iman etmesinde sıdk üzere, doğruluk üzere olduğu anlaşılabilsin. Veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem erkek olması hasebiyle mümin kadınların örneği olmadığı için bu noktada peygambere tabi olma noktasında mümin kadınların da örnek olacakları şahsiyetler müminlerin anneleri olan peygamberin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşleridir. Gerçekten sünnete tabi olduğunu söyleyen, gerçekten peygambere iman ettiğini söyleyen bir kadın, peygamberin eşlerinin giyindiği kılık kıyafetin dışında başka bir kılık kıyafeti giyemez. Eğer giyiyorsa imanında, iman iddiasında olmasının doğruluğunda bazı problemler var demektir bu. Çünkü Aişe radıyallahu anha diyor ki, Allah Medine kadınlarına rahmet etsin, örtü ayeti indiğinde siyah kargalara döndüler diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının kadınlarının örtüsü buydu. Gerçek manada basiret isteyen, hakkı batıldan ayırmak isteyen insan, bu özelliği kazanmak isteyen insan ne yapmak zorundadır? Hayatını Allah ve Resulünün emrettiği şekilde düzenlemek, tanzim etmek zorundadır. Basireti tahsil edecek beşinci etmen, كَثْرَةُ تُلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَفَهْمِهِ وَتَدَبُّرِهِ وَحِفْذِهِ. Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı çokça okumak, onu çokça tedebbür etmek, ondan çokça ezber yapmaktır ki kişideki basireti bu arttırır. Allah Subhanahu ve Teala Şura suresi 52. ayette şöyle buyuruyor. Ve kezalike ohayna ileyke ruhan min emrina. İşte biz de sana emrimizle sana bir ruh vahyettik. Ma kunta tedri mel kitabu vel iman. Sen iman, kitap, din nedir bilmiyorken biz sana bu ruhu vahyettik. Velakin cealnahu nuran nehdi bihi men neşa. İşte biz bu nuru kıldık ki, bu nuru yarattık ki kullarımızdan dilediğine bu nuru veririz. O da bu nur ile hidayeti bulur. min ibadina ve inneke letehdi ila sıratin mustakim. Şüphesiz sen doğru yola hidayet edersin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah subhanahu ve teala. Bu ayette Allah şundan bahsetti. Dedi ki Allah, ben dilediğim kuluma nur veririm. Ben dilediğim kuluma bir ruh yaratırım da o ruh ona hakkı vesvese verir. Manası budur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar gelen sahih hadislerde sabit olduğu şekilde her insanın cinni bir tane şeytanı vardır. Ona haramı, fıskı, fucuru, şirki, küfrü vesvese verir. Aynı şekilde her insanın da Allah'ın yarattığı bir meleği vardır. O melek de adı vicdandır. İnsana hayrı, iyiliği, takvayı, Allah'a itaat etmeyi emreder. Allah'ın rahmet ettiği kullar ise Allah onlara bir melek gönderir de tıpkı şeytanın insanın kalbine fıskı fucuru ilham etmesi gibi hakkı ona ilham ederler. Aklına ve kalbine vahyin vesvesesini atarlar. Allah kullarından dilediğine bu nimeti verir. O nimeti verdiği kullar da batılı haktan, iyiyi kötüden, şirki imandan ayırabilirler. Ama Allah'ın bu nuru vermediği, basiretini körelttiği, kalplerine mühür vurduğu insanlar ise onlar hakkı anlayamazlar, hakla da amel edemezler. Çünkü kalplerine mühür vurulmuştur. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cesette bir et parçası vardır ki diyor, اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ جَسَدُ كُلُّهُ. O ıslah olduğunda bütün ceset ıslah olur, o ifsad olduğunda bütün ceset ifsad olur diyor. Eğer bir kişi amel edemiyorsa, azalarına amel etmek ağır geliyorsa, tevhidi yaşamak ağır geliyorsa, kalbindeki hastalık, kalbindeki ifsad bütün bedenini kaplamış demektir. Allah'ın kalbini pislikten arındırdığı, vahiy nuruyla yıkadığı insan ise bütün amelleri işlemek noktasında kolaylıkla, rahatlıkla hareket edebilir, amel edebilir. Ama bunun haricindekiler ise kalbinden vahiyin nuru çekilip alındığı için ne olmuştur? Sapmıştırlar, kendilerini de hidayet üzere zannetmiştirler. اِنَّهُ مُتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Onlar şeytanları dost edindiler de kendilerini hidayet üzere zannettiler. Kendilerini Müslüman zannettiler. Kendilerini tevhid ehli zannettiler. Halbuki onlar şeytanları kendilerine dostlar edinmişlerdi de farkında değildiler. İnsi şeytanlar, cinni şeytanlar fark etmez. Hangisini dost edinip de hayatını şeytanların istediği şekilde yönlendirip Allah'ın istediği şekilde yönlendirmeyenlerden ise o kişi ahirette ateşten başka bir nasibi alamaz. Altıncı mesele ise insanda basireti tahsil edecek kethratul ibadedir. İbadeti çokça arttırmaktır. Zaten farzlar yapmamız gerekenlerdir. Farzları yerine getirmeyen cehennem tehdidiyle karşı karşıyadır. Allah onu affetmezse cehennemde yanacaktır. Bir de bunun haricinde ibadetleri arttırıp Allah'a yaklaşmaya çalışmak gerekir ki Allah subhanehu ve teala ne yapsın? Kişinin kalbine vahyin nurunu koysun da hakkı batılı birbirinden ayırt edebilsin. Allah subhanehu ve teala ayette şöyle buyuruyor. Vescud vaktarib. Secde et ve Rabbine yaklaş. Secdeyi arttırırsak Rabbimize yaklaşırız. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'deki hadiste kulun Rabbi ile en yakın olduğu an secde anıdır. O yüzden binaaleyh çokça dua ediniz, Allah'tan çokça isteyiniz. Yoksa tavuğun yem topladığı gibi kafasını yere koyup kaldıran insanlar haktan, hakkın anlayışından mahrum kalırlar. Bunlar Allah'a yaklaşamazlar. Allah'a yaklaşamayan şeytana yakındır. Şeytana yakın olan da cehennemin içindedir. Allah subhanehu ve teala'nın bize basiret nimetini vermesi için başka gerekli olan nokta ise çokça oruç tutmaktır ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi bol bol nafile oruç tutarlardı ki ne yapsınlar? Sabırları artsın ve Allah'a yaklaşsınlar. Çünkü insanda sabrı arttıran en büyük etken, en büyük ibadet oruç ibadetidir. İnsanın sabrını arttırır. İnsan oruçken şehvetinden uzak durur. İnsan oruçken yemekten uzak durur. İnsan oruçken haram işlemekten uzak durur. İnsan oruçken Allah'a isyan etmekten uzak durur. Oruç insanın Allah'ın emirlerine ve yasaklarına sabretme vasfını, sabretme yetisini arttıran bir ameldir. Ve sonuncu özellik ise gaddul basar, bakışları ne yapmaktır? Haramdan alıkoymaktır. Şehvet insanı kör eder. Şehvet insanın hakkı batıldan ayırmasına engel olur. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala şehvetten dolayı bir kavmi helak etti. Onlar da Lut kavmi. İnnekum lete'tûne'r-ricâle şehveten min dûnin-nisâ. Aynen Lut Aleyhisselam böyle demişti Allah'ın bize haber verdiği gibi. Siz kadınları bırakıp da erkeklere şehvetle yaklaşıyorsunuz. Onlardaki bu şehvet, yani harama bakmak, haramı talep etmek, haramı arzu etmek isteği, arzusu onları bir sarhoşluğa itmişti ki Allah Hicr suresi 72. ayette diyor ki la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sana yemin olsun ki o kavim şehvetinin sarhoşluğunda kör olmuşlardı diyor ayette. Kör oldular, hakkı batıldan ayıramadılar. Niye? Şehvet her taraflarını sarmıştı. O her taraflarını saran şehvet onların hakkı batılı birbirinden ayırmasına engel olmuştu. O yüzden bakışını haramdan sakınmayan bir insan, o yüzden kadın erkek ihtilatına karışmasına, Allah'ın kimi kime haram kıldığına bakmadan, kimin yanına çıkmam haramdır, kimin yanına çıkmam helaldir diye bakmadan önüne gelenle, örfüne göre, akrabalarının, adetlerinin ona öğrettiği şekilde insanlarla muamele edenler Allah'ın kalplerinden basireti çekip aldığı insanlardır. Allah'ın kalbine vahyin nurunu verdiği insanlar ise Allah'ın sınırlarını araştırıp onlarla amel etmeye özen gayret gösterirler. Bu geçen hafta yapmış olduğumuz mukaddimeydi. Bu haftaki inşallah ilk nas şu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olmuş şu hadistir. Hadisi rivayet eden İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lemme ba'ase Muaz'en ila Yemen kâle lehu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e vali olarak göndermişti ve ona dedi ki inneke te'ti kavmen min ehlil kitab. Sen kitap ehli olan bir kavme, yani Yahudi Hristiyan olan bir kavme gidiyorsun. فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ. Onları ilk çağıracağın şey La İlahe İllallah şehadeti olsun. اِلَا اَنْ يُوَحِّدُ اللّٰهِ. Allah'ı birlemek, tevhidi öğretmek olsun diyor. فَاِنْهُمْ اَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. Sana tevhidde itaat ederlerse, tevhidi kabul ederlerse فَاُعَلِّمُهُمْ اَنَّ اللّٰهِ اِفْتَرَدَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Allah'ın gece ve gündüzde 5 vakit namazı onlara farz kıldığını onlara öğret. فَاِنْهُمْ اَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. Bunda da sana itaat ederlerse فَاُعَلِّمُهُمْ اَنَّ اللّٰهَ اَفْتَرَدَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُخَّذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Onlara haber ver ki Allah onlara şu sadakayı farz kırdı ki zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere. Yani zekatı kastediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. فَاِنْهُمْ اَطَاعُوكَ. Bunda da sana itaat ederlerse فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمْ اَنْوَالِهِمْ. Sana tavsiyem şudur ki mallarından güzel olanları alma, onlardan sakın. وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Mazlumun duasından sakın. فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ. Çünkü Allah ile mazlum arasında, Allah ile mazlumun duası arasında örtü yoktur. Allah o duayı kabul eder. Bukhari ve Müslim bu hadisi ne yapmışlar? Rivayet etmişler. Şimdi bu hadiste birçok mesele geçti. Bu babla alakalı olan, yani insanlara önce La İlahe İllallah şehadetine, yani tevhide çağırmak gerekliliğinden bahsettiğimiz bu bölümde bu hadiste birçok nokta buna işaret etmekte. Öncelikle ilk nas Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz'a dediği şu söz: "Evvela ma ted'uhum ileyhi şehadetu en la ilahe illallah ey yuvahhidallah." Ya da Allah'ı birlemek, onları çağıracağın ilk şey bu. Allah Subhanahu ve Teala ibadette birlemeleri, şirki terk edip tevhid üzere Allah'a ibadet etmeleridir. Bugün birçok müşrik taife, bugün birçok müşrik cemaat, bugün birçok müşrik davetçi hepsi tevhidin önüne diğer farzları geçirmişlerdir. Mesela bir cemaat vardı. Onlar insanlara ilk anlattığı şey, onların insanlara ilk anlattığı şey namaz kılmaktır. Adama namazı anlatırlar. Halbuki adam Allah'tan başkasına ibadet ediyordur. O adama ilk anlatılacak şey Allah'tan başkasına ibadetin kötülüğün olması gerekmektedir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a böyle davet yapmasını emretmiştir. Bakın bir takım cemaatler sadakayı, bir takım cemaatler iyilik yapmayı tevhidin önüne geçirmiştirler. Özellikle Nurcular Türkiye'de öyle bir din yaydılar ki dediler ki iyilik yap cennete gir. Hayır, tevhid üzere iyilik yap öyle cennete gir. Ayşe radıyallahu anha Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki İbn-i Cüd'an kâne fil cahiliye, şüphesiz İbn-i Cüd'an cahiliyedeyken yasilir rahim ve yusaddik. İbn-i Cüd'an sıla-i rahim yapardı, akrabasını ziyaret ederdi, sadaka verirdi, tasadduk ederdi, iyilik yapardı. Eyedhulul cennete ya Resulallah, cennete girer mi İbn-i Cüd'an ya Resulallah? Dedi ki la, hayır giremez. Çünkü o bir gün bile demedi ki tevhid üzere Rabbi gfirli hati'eti, Rabbim günümü, Rabbim günahlarımı bağışla, yevmeddin, din günü benim günahlarımı bağışla, tevhid üzere bir kere bile demedi İbn-i Cüd'an. Bu yüzden cennete giremez diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden adam milyarlarca, trilyonlarca malını Allah yolunda infak etse de kendine göre. Adam sabah akşam gece namazı kılsa da tasavvufçular gibi. Adam gece gündüz ibadetle meşgul olsa da bu insan tevhid üzere değilse yaptığı hiçbir ibadetin ahirette ona faydası olmayacaktır. Onu cehennemden kurtarmayacaktır bu ibadetler. O yüzden davette ilk anlatılması gereken şey tevhiddir. Peki tevhidin aslı nedir? Alimler bunu kitaplarında nasıl açıklamışlar? Kur'an bize bunu nasıl öğretmiş? Bakın Kur'an bize bunu şöyle öğretmiş. Aslu dinül İslam ve kaidetuhu emran demişler. İslam dininin aslı ve kaidesi iki iştir demiş alimler. Yani bu bir şeye asıl demek, o olmadığı zaman kendisinin olmadığı şey demektir. Yani bu sayacağımız vasıfları yerine getirmeyen Müslüman olamaz. Bu sayacağımız vasıflarla amel etmeyen Müslüman hükmü alamaz. Ahirette de kurtulamaz demişler. Peki ne o iki kaide, ne o iki şart? Bir, evvel, bi ibadetillahi vahdehu la şerike leh. Allah subhanehu ve teala'ya tevhid üzere ibadet etmek, hiçbir şeyi ona ibadette ortak koşmamak, وَالتَّحْرِيدُ عَلَى ذَلِكِ tevhide insanları teşvik etmek, وَالْمُوَالَاتُ ف۪يهِ tevhid ehli olanlara dost olmak, onları sevmek, وَتَكْفِيرْ مَنْ تَرَكَهُ tevhidi terk edeni tekfir edip onun kafir olduğunu beyan etmektir. اَثَّانِ ikinci şartı ise اَلْاِنْذَارُ عَنِ الشِّرْكِ فِي اِبَادَتِ اللّٰهِ Allah'a ibadette şirki, şirkten sakındırmak, şirkten insanları korkutmak. وَالْمُعَادَاتُ ف۪يهِ şirk koşanlara düşmanlık beslemek. وَالتَّغْلِيفِ ف۪يهِ bunda da katı olmak, sert olmak, taviz vermemek, tavizkar davranmamak. وَتَكْفِرْ مَنْ فَعَلَهُ şirk işlerini tekfir edip müşrik olduğunu beyan etmek. Her kim bu saydığım şartları, vasıfları yerine getirmezse Allah kıyamet günü onun imanını kabul etmez, yaptığı ibadetlerin hepsinin suratına çalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü diyor, bir şahıs gelir, dağlar kadar salih ameli var, gece namazı var, oruç var, zekat var, sadaka var, o var, bu var. Adam amel doldurmuş dağlar kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tuzla buz olacak o dağ. Toz olacak, paramparça olacak o bütün ameller. Neden? Gizlide Allah'ın yasak ettiklerini yaptı çünkü. Allah ona müşriklere buğz etmeyi farz kıldı, o gitti müşriklerle kardeş oldu. Allah ona şirki yasak etti, o gitti ibadette Allah subhanahu ve teala'ya ortak koştu. Teşriği Allah'tan aldı, kullara verdi. 550 tane puta verdi. 550 tane kendisi gibi yiyen, içen, tuvalete giden pis, habis varlıklara verdi. Allah'tan aldı, insana verdi kanun koyma yetkisini. Allah'tan aldığı mezarda yatan ölüye verdi zarar ve fayda verme yetkisini. İşte Allah subhanehu ve teala'nın yasak ettiği bu şeyleri, bu fiilleri yapan insanlar, bunlar istedikleri kadar amel etsinler, kıyamet günü o amellerin hiçbirinin onlara hiçbir faydası olmayacaktır. Bu hadisten sonra bu bapta getirilen diğer hadis de şu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu rivayet ediyor. Sahl ibn-i Sa'd radıyallahu anhu rivayet ediyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle yevmu Hayber. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü şöyle söyledi. Hayber Yahudilerin yaşadığı Medine'de bir bölgeydi. Yahudilerin kalesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'de Hayber kalesini fethettiği zaman bütün Yahudileri öldürdü. O gün buluğa ermiş erkek olan bütün çocukları öldürdü sahabe. O gün Hayber sokakları Yahudi kanı aktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberidir ama yeri geldiğinde Allah için kafirin de kellesini kesmiştir. O gün buluğa ermiş olan ve buluğun şartı olan şeyler malum, herkes biliyor. Bu şartların yerine geldiği erkekleri tek tek tespit ediyorlar. Tek tek bakıyorlar. Bakıyorlar ki bu erkek olmuş. Ondan sonra kellesini vuruyordu. İbn Ömer radıyallahu anh böyle diyor. Hayber günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber fethedilmeden önce dedi ki: "La'atiyenne rayete gaden raculen yuhibbullaha ve rasuluhu." Yarın bayrağı öyle birine vereceğim ki dedi. Gece orada konaklamışlardı çünkü. O adam Allah ve Resulünü seviyor. Ve yuhibbuhullahu ve rasuluhu, Allah ve Resulü de onu seviyorlar. Yeftahullahu ala yedeyhi, Allah onun eliyle fetih verecek Müslümanlara. Febâten nâs, insanların hepsi gecelediler. Yadûkûne leyletehum, gece konuşmaya başladılar aralarında. Eyyuhum yu'tâhe, acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bayrağı kime verecek? Bu övülen, Allah ve Resulünün onu sevdiği, onun da Allah ve Resulünün sevdiği adam kim diye. Felemmâ esbahû gada ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kulluhum yarcu en yu'tâhe. Sabah olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı, hepsi bekliyor ki bana verecek. Ömer radıyallahu anh diyor ki: "Ma ahbabtu'l imarata illa yawmaydi." Liderliği, imamlığı o günden başka hiçbir gün daha fazla sevmemiştim diyor. Normalde İslam'da lider olmak, lider olmayı istemek yerilmiştir, kalp hastalığıdır. O kişiye liderlik verilmez. Ama Ali radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anhu böyle bir vasıftan haiz olmak istediği için, yani Allah ve Resulünü sevmek ve Allah'ın ve Resulünün onu sevmesi gibi bir haslete haiz olmak için düşünce içerisinde olduğundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona vermesini çok istemişti. Fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: "Eyne Ali ibn Ebi Talib?" Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Ali nerede? Ali'yi çağırın." Fekil, denildi ki: "Huve yeşteki ayneyhi." Gözleri ağrıyor Ali'nin dediler. Fe ersilu ileyhi fe ete bihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye birilerini gönderdi. Onlar da Ali ile geldiler. Febasaka fi ayneyhi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tükürceğiyle Ali'nin gözlerine sürdü diyor. Ve da'a lehu, ona dua etti. Feberiye ke en lem yekun bihi vece. Hiçbir ağrısı yokmuş gibi sapasağlam oldu gözleri. Fe'atahu raye, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona bayrağı verdi. Fekal: "Unfud ala, unfud, devam et. Hatta tenzilu bi sahatihim, ta ki Yahudilerin sahasına inene kadar. Thumma'uhum ila'l İslam, sonra da onları İslam'a, tevhide davet et, ibadeti Allah'a birlemeye. Ve akhbirhum bima yecibu aleyhim, ve onlara Allah'ın farz kıldığı şeyi haber ver. Min hakkillahi taala fihi, Allah'ın hakkı olan tevhidi onlara haber ver. Fe vallahi, Allah'a yemin olsun ki, len yehdiyallahu bika raculan vahidan hayrun leke min humarin na'im, Allah'ın senin elinde bir kişiye hidayet etmesi senin kızıl başlı develere sahip olmandan daha hayırlıdır," dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste birkaç nokta var. Şimdi hadisin sonundan başlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki senin elinle Allah'ın bir kişiyi hidayet etmesi kızıl başlı develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Ne demek kızıl başlı develer? Bizim için çok bir manası yok ama sahabe bunu çok iyi anlıyordular. Çünkü o dönemin Araplarında kızıl başlı deve çok nadir bulunan bir binek hayvanıydı. Yani bugünün Ferrari'si diyebiliriz. Yani 3-5 tane adamda Ferrari vardır Türkiye'de. O kadar kıymetli bir şey yani. Senin dünya malı adına o en kıymetli olan şeye sahip olmandan, yatlara, katlara, binalara, dairelere, paralara, mallara, mülklere, arsalara sahip olmandan daha hayırlıdır bir kişinin senin eline hidayete ermesidir. Ermesidir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve gene bu hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye ne dedi? Onları neye davet et önce? Tevhide davet et dedi. Demek ki davette bütün insanları çağıracağımız ilk ve en önemli nokta neresi? Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadeti birlemeleri noktasıdır. Tabi bugün tevhid deyince insanlar iki tane laf zannediyorlar. Adama işte ya bak tevhid gerekli, tevhid insanı cennete koyar. İşte tevhid Allah'ın ibadette birlenmesidir. Ya bunu herkes söyleyebilir. Benim kastettiğim tevhide davet etmek bu değil. Bugün toplumda var olan, insanların imanını bozan, insanları şirke düşüren, insanları Allah'a küfre düşüren etmenleri söylemektir tevhide davet etmek. Örneğin Yahudiler demiştirler ki Üzeyr Allah'ın oğludur demiştirler, haşa. Bir Yahudi'ye tevhid anlatırken bak tevhid İslam'ın aslıdır denmez. Üzeyr Allah'ın kulu ve Resulüdür. Üzeyr Allah'ın oğlu değildir denir. Bunu söylemeye davet edilir. Örneğin bir Hristiyan der ki İsa Meryem oğlu İsa Allah'ın oğludur derler. Onlara tevhidden bahsederken İsa Allah'ın kulu ve Resulüdür, oğlu değildir diye telkinde bulunur. Bugün içinde yaşadığımız müşrik topluluk, kendilerini ne kadar İslam'a da nispet etseler, İslam temenni değildir. İslam birilerinin kafalarında çizdiği şey değildir. İslam Allah ve Resulünün öğrettiği şeydir. İçinde yaşadığımız müşrik topluluk, her ne kadar İslam'a da nispet etseler kendilerini, bazı şirkler işliyorlar. Örneğin kabirlerden yardım diliyorlar. Nazar boncukları, muskalar, işte sahte işte şifa dağıttığını iddia eden cinci şeytan kafir hocalar, diğer vesaire vesaire. Bunlar işte toplumda var olan şirkler. İşte insanlara tevhid anlatırken önce bu meseleleri anlatmak gerek. Bu topluluğa tevhid anlatırken önce 5 yılda bir sandığa giderek kanun koyma hakkını Allah'tan alıp insanlara vermenin küfür olduğunu anlatmaktır tevhide çağırmak. Bu insanlara tevhid anlatırken zararı ve faydayı ondan def edecek adamın şeyhi değil Allah Subhanehu ve Teala olduğunu anlatmaktır tevhide davet etmek. İnsanlara din anlatırken çocuklarını putlara kul değil Allah'a kul etmeleri gerektiğini önce anlatmak tevhidin gerekliliğidir. Tevhide davet etmenin gerekliliğidir. Davet yoksa adama aman namaz kıl bak öleceksin demek İslam'a davet etmek değildir. Müşrik adam gece gündüz namaz kılsa da ona bir faydası yoktur. Ama insanlar davette zamanında bu metoda muhalefet edip namazı, zekatı, orucu, haccı tevhidin önüne geçirdikleri için bugün insanlar namaz kılıp oruç tutunca kendilerinin Müslüman olacağını zannediyorlar. Niye? Davette Resul'e muhalefet ettiler. Ve Resul'e muhalefet edenin varacağı nokta şirktir. Allah فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُس۪يبَهُمْ فِدْنَةً اَوْ يُس۪يبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Resulullah'a muhalefet edenler kendilerine elem verici bir azabın isabet etmesinden ve bir fitnenin uğramasından sakınsınlar. İmam Ahmet diyor ki fitne nedir? Dediler nedir ya imam? Dedi ki şirktir. İnsan menhecinde, metodunda, davetinde Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem muhalefet ederse şirke düşer. Bir örnekle bitiriyorum inşallah. Uhud Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okçulara Ayneyn tepesinden inmeyin dedi. Ama okçular savaş bitti, savaşı kazandık, ganimet alalım zannıyla o tepeden indiler. Resulullah'ın bir emrine isyan ettiler aleyhissalatü vesselam. Savaşı kazanacakken mağlup oldular. Peki bir meselede muhalefet zaferi mağlubiyete çeviriyorsa, gecesi gündüzü Allah'a şirk koşmak olan, gecesi gündüzü Allah'a küfretmek olan, gecesi gündüzü Allah'a isyan olan bir toplumun hidayete ermesi, birilerini ıslah etmesi nasıl beklenebilir? Bu sadece polyanlacılık oynamaktır. Kıyamet günü de o ibadetler suratına çalındığında herkes bunu anlar. 60 sene çok uzun değil. Söylediklerime inanmayanlar veya söylediklerimin batıl olduğuna itikat edenler 60 sene sonra Allah'ın huzurunda kimin hakikat, kimin batıl olduğunu çok açık ve net bir şekilde inşallah öğrenecekler. Sözlerimde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Ve ahire davana enel hamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Şimdi